بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تكندلينا رسالته سبعون سؤالا في أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين tulizungumzia wiki iliyotangulia bidhaa ya watu kufanya au kusoma aya ile katika sura Taha wakimuingiza maiti kwa mchanga na kusoma ile minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Hii wanaifanya jambo kama hili. Sheikh akasema jambo kama hili ni jambo ambalo halikuthibiti. Ni jambo ambalo halikuthibiti. Leo inshallah tunaingia swali la 30 na 7. As-su'al as-sabi' wa 30. Swali la 37. Ma sifatu at-ta'ziya? Ni ipi namna ya ta'ziya? Yaani kumpa pole maiti. Mtu akifiliwa, je, apewa pole vipi? Jawab, Sheikh asema ahsanu ma yu'azza bihi min as-siyaghi, jambo au lile zuri lenye kumpa pole katika matamshi, ma'azza bihi an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni ile ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimpa pole sallallahu alayhi wa sallam ihda banatihi, mmoja katika wale binti zake, haithu ursilat ilayhi rasula, alipelekewa mjumbe, yad'uhu, akawa ni mwenye kumuita, liyahdhira, yani liyahdhura ili ahudhurie, pelekewa mjumbe ili ahudhurie Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa kana sabiya laha, sabiya laha au sabiya fil maut, kawa ni mtoto mdogo. Faqala alayhi salatu wassalam li hadha ar-rasul, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia huyu mjumbe, murha, muamrishe, faltasbir waltahtasib, muamrishe awe na subra na atarajie malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, yani hii ndio natakaniwa awe mwenye kusoma. Wa amma mashtuhira inda nasi min qawlihi, ama yale ambayo yaliutangaa watu au wali jambo maarufu kwa watu katika maneno kusema azama Allah ajrak wa ahsana Allah azaak wa ghafra Allah limayitika, ambao hii yastaja sana. Fahiya kalimatu ikhtaraha ba'du al-ulama, asema hii ni neno ambalo baadhi ya wanachuoni wamelichagua, lakini ma jaat bihi sunna au la wa ahsan, lakini yale yalikuja kwa sunna ni bora zaidi na ni uzuri zaidi. Sasa hii baadhi ya ahli ilmu huitaja, lakini nasema yale yalikuja kwa sunna ni aula zaidi, ambao kama hii tuliyosoma hapa, fasbir waltahtasib فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. السؤال 38 صلى 38 هل المصافحة سنة في التعزية؟ Je, kupeana mikono ni sunna katika kumpa mtu pole, labda mtu amfiliwa au kama mwanamtu ampata ni mkono au saa nyingine mtu yomkumbatili. Alafu hiyo ifanye yoli. Kumbe jamaa tali. Kuna wengine hivi. Akutana na yule aliyofiliwa ajifanya kama yualia. Yeye vipi haya mambo? Aljawab Sheikh asema almusafahatu laysa sunna fi ta'ziya. Musafaha kumpa mkono yule aliyofiliwa si sunna katika kumpa pole, wala takbir aidha, wala takbir kumbusu sengene, labda za kumbusu hapa katika paji lake. Wa innamal musafaha inda almulaqah, musafa ni wakati watu watakapokutana kama vile chungu chungu safari ant sisimizi, wakikutana kidogo wamkia nabii salama. Wewe angalia wa chungu chungu hawa, wewe apeleleze, utaona tofauti na wanadamu. Wanadamu waweza kapita na simpimu zake ya salamu kwa sababu hamjui, alafu baadaye aweza kutana na wengine akatoa salamu kwa sababu yawajua. Hili ni kosa ambalo halitakikani kwa Uislamu kufanya. Siku hizi salamu zilikuwa zapeana kwa watu kujuana, wala hatusemi mathalan kama wanatabikisha ile alwala walbara, hawajui wengi, wengi ni mruun tafi, hawana lolote, basi tu. Fa idha laqita almusab wa sallamta alayhi, asema utakapokutana na yule aliyopata msiba ukamsalimia, وصافحته لو كان فم قوله فهذه سنة من أجل ملاقاة. هني سنة قاعدة كتانا ناي كتانا تواويلي وبيانا ميكون كن سايه كنا كورونا واتو أو بيانا ميكون لا من أجل تعزية سي قاعدة يكم بابولي, ولكن الناس لكني واتو itakhaduha adatan, watu mifanya kwa ndiyo ada, kwa mifanya ndiyo tamaduni ya watu. Fa inkanu yaatakiduna, ikiwa wana amini annaha sunna, kuwa ni sunna, fayambaghi an yaarifu annaha leisa bisunnatin, ikiwa wana itakidi kuwa hii ni sunna, basi wafahamu kuwa si sunna. وأما إذا كانت عادة, أما إذا كان عادة بدون فاسي أن يعتقد أنها سنة, فاسي نقوى من كون سنة, فلا بأس بها حبان وباء, وعندي فيها قلق, لكني كون ميمي من قلق يعني كون وزيت فلاني, وتركها بلا شك أولى, لكني كواسة جنب كما إلي فاسي نقوى نشاك أولى زي أنت سفاني. ثم هنا مسألة, كيشا كسيما هابا فانا مسألة, ينبغي التفطن بها, أو عفوا ينبغي أن تفطن لها, إن تكنوا واتوا ناكيلي ويفهموا كوزوري. وهي نايو أن التعزية يقصد بها إليكم بابولي يولي أمباي ألفليوا, إن كسديوا تقوية المصاب على الصبر والاحتساب الأجر من الله عز وجل, kumpanguvu yule alipata msiba kuwa na subra na kutarajia ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysat katahniyati yuhanni biha kullu man hasalat lahu munasaba, wala si kama kumpongeza na kumpongeza kila lolote atakayepatikana na hii mnasaba wa msiba, maana yake si hivyo, atunampongeza asikumpongeza. Fa munasabatu almaut, yani munasaba huwa kifo, mtu kufa, idha usiba biha linsan, pindi atakaposibu atakapopatikana na msiba mtu, ayu azza a bima yuqawi sabra wa ihtisabahu al-ajr min Allah subhanahu wa ta'ala, yani kumpa pole inamtilia nguvu kuwa na subra na vile vile kutarajia ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yule aliyekufa huwezi kumrudisha, huwezi kumrudisha. Sasa nini kwa bali kuwa na subra? Na hii ndio hali ya ulimwengu, na ndio Allah aliyopitisha hivyo, tarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, subhanakallahu wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.